رحمت کا دریا اب موج میں آیا ہے، آقا مدینے والے نے ہم کو بلایا ہے، چلو چلو آقا مدینے والے نے ہم کو بلایا ہے، رحمت کا دریا اب موج میں آیا ہے، عشق نبی کا رکھنے والے خوش بختوں نبی نے تم پر کیسا کرم کمایا ہے، نعرے رسالت کے نعروں کی گونج کرو جب سے یا رسول کا نعرہ لگایا ہے، کملی میں آ کر ہم کو چھپایا ہے، ناز کرے خالد اپنی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے نبی نے اپنے حسن کا جلوہ دکھایا ہے، دریا اب موج میں آیا ہے۔